أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى falënderimet dhe lëvdatat i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahun e falënderojmë, prej ti falje ndim kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet më të begat të mbi pengamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në shpjegimin e Kur'anit, të cilin e kemi filluar dhe jemi ende në surën El-Baqara. Para se të vazhdojmë me ajetet, porositë e ajetit 120 dhe 121 të surës El-Baqara, ne vetë ndalemi me disa prej pikave të cilat i kam përmendur, disa prej dietarëve, e cila ka të bëjë me disa prej realiteteve dhe rrethanave të cilat neve i jetojmë. Shohim të ndëruar vëllezër një entuziazëm dhe një lloj ngazëllimi prej shumë atyre se të dojnë fejnë Allahu Gjellu Ala, apo kështu spaku shfaqen se kanë interesim për fejnë e Zotit Gjellu Gjellaluhu dhe për hapjen e sunetit pejgamberit alayhi salatu e selam. Mirë po, shpesh herë neve në ndodhë një loj qregullimi, një loj përzirje në mes shumë prej meselje dhe qështjeve, dhe ajo është të gzuarit të diçkaje që nuk egziston. Shpesh herë i shohim njërës se lloj-lloj gëzime shfaqin e kështu me radhë, mirë po nuk din çfarë realiteti ka pas asojnë. Andaj sot do t'i përmemi shkurtimisht disa prej pikave, pasi që edhe ka ndërlidhje me këtë ajet, ajeti 120-121 të surës El Baqara. Kanë përmend dietarët se besimtari nuk duhet t'i gëzohet asaj e cila nuk quhet arritje në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj shpesh herë i shohim njerëzit të ndëruar vëllezër, tu nuk po e konkretizojmë, po e generalizojmë gjithçka e cila mund të ngazlejet, apo festohet, apo të logaritës i sukses, duhet të qmontohet dhe të detalizohet çfarë është ajo. A është i knashme të Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam? Çka dërgon në shpejtimin dhe nëzitimin e të gzuarit me diçka e çka nuk egziston? Kanë përmend disa djetar pika defektit të cilat i kanë grumbullu në këto mesele. Pika e partë, ndëruar vëllezër, që neve na e shpjegon, apo na jep diagnozën se pse njerëzit atë shumë i gëzohen diçka e çka nuk e din, kanë thënë dietarët, e para, nuk përcaktojnë me përpikshmëri se sa është larguar umeti nga hakikati i islamit. Kjo shumë rëndësi vëllezër të diskutohet. Ne vedim se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka ardhur në Mekë me Islamin, të cilin e ka dërguar Allahu xhelalu ala, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bada al islamu ghariban. Islami me të cilin ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka qenë shumë i njohur. Pra kur ka ardhur sefte pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerëzit kanë thënë, kjo nuk është e Ibrahimit. Ata tjerë kanë thënë, nuk është e Isa. Ata tjerë kanë thënë, nuk është e Musa. Pra, nuk e ka njof nga se ka kalu periudhe gjatë nga Islami i Musaj dhe Isaut dhe Ibrahimit alayhimus salatu wa selam. Adhoj pika e partë në ruar dhe zërë që neve na jep si diagnoz, pse njërzit i gëzohën dhe njëherë diqka e qka nuk e gëziston ajo. Apo, i gëzohën dikush një fitore cila nuk është e ti, e cila nuk është arritje, cina Allahu e qunë arritje, e kështu më ratë. Cila është ajo dhe zërë, nga se nuk e kanë përcaktu sakt me diagnozën më të prerë. Keni pa dhe zërneve, për shembol, kur bojmë diagnoza, qëfar do diagnoza, qëfar do analiza? Së mundje ndryshme e kështu më radhë. A mjaftomi me të përgjithshmën? Jo. Shemë, nëse njëri u ka së mundje, banë analiza më të përgjithshme. Nëse nuk largohet së mundja, shkohet edhe në analiza dhe më të përgjithsh, edhe më detale. Nëse nuk largohet së mundja, qëfar mjeku fillon edhe e shton detalin e analizës. Shumë, ti një fletë analizën e se e merë, e shajt a shikon gjakun, trajsien, shpejtsien, e kështë mëra për i gjerëve dësat, e shikon mjeku, ftotësien, temperaturën, gjitha. Nëse nuk krim pun, fillon e detalizon. Pra deri sa gjindët ku o defekti, deri sa shkohet për shembul në bashkohorën, edhe futjen e qfare pasqyrimeve më detale me kamerat për sosër e kështu me radhë. Për qfar banë dhe zërë kjo? Nëse do të për me e shpotu këtë njeri, nuk na mjafton neve kë analizë si përfatsorë, na duhet detal. Atëherë, shumë për e qështive të fejes, të umetit, muslimanve, nuk mjafton një anë me dalë me banë një analizë të përgjithshme. Analizat përgjithshme si cëli banë. Mirë po me e gjithë defektin, detalin, eksumerat, kjo dhe zërë kërkon më shumë mund, kërkon më shumë përpjekje dhe kërkon një huri më të shumë ta. Por kërkon me e bo analizën më të thellë. Andaj pika e parë që dietarët e kanë përmendë ndërua vëzër është mos përcaktimi i analizës se sa umeti është larguar nga hakikati i islamit. Që më shodhi gjej njerëz për shemb u thot fundja, njerëzit thonë janë musliman, mos gjurmo për te. Para më do penga me sram me pas fol me kësi koncepte. Me pas thonë me sram, qire mu mjafton, veç me më thonë dikush jam musliman. Mos anë ti si dush shajëm, si dush musëm një mo, si dush që shko dil karshi muë, si dush lufton ti muë, si dush banu mu e bu gjehli, me rëndësi, a ki thonë jem e mu, po, këto tjera të kitë falën. A mundët mu përcetu kështë të lezër? Së mundët. Pro kush i ka dhënë besë pejgamberit alayhis salam. Andaj shiko, si ka ardhur la ilaha illallah dhe me dhënien e besës. Edhe Allahu xhelalu ala ka përmendur Kur'an dhënien e besës. Se nuk ka kjo punë hajgare. Kjo është punë shumë e madhe, shumë e çmuar, shumë e pesh dhe nuk ka mundësi sicili ti shkon xheneti i lirë, kishin hikret me mor kët tatimin dhe përpjekjen dhe sakrificën. Andaj diagnoz. Kjo vëzër, këto pika kanë detale që djetarë kanë shkruajtur libra. Neve tani vetëm po e lidhim me ajetin dhe me disa aktualitetit të cilat neve në rrethojnë. Pra, mos diagnoza, mos analiza e përpikt, jo analiza e përgjithshme, e përpikt, sa larg është umeti prej realitetit të islamit. Duhet me përcaktu, vëzër. Dhe analiza, hajtë te i kaloje, se shnosh cmutin. Që më thonë, e tash, mësi lip kretat të kushtet si që ka lip për nga mësam sahabëve se zdel. Po kjo nuk sos pun. Kjo nuk esh në është të smutin. Mi thonë, a di qka, me ba me ti nëzirë këtë analizat, dëshprovo, shu që gjithë po t'i bojna. A ka dikun këtu ndunja që shtu vëzër? Jo, përveç diku që ka thonë, po dojna me të patë, me dek. Mirë, po një njatë që do me esh në është, themi jo, ban një analizat. Le dale që ka dale, pas taj kërkojna shërimin. A da kjo është pika e parë. Pika e dytë ndëruar dhe zërë, që ka kam përmend djetarë, se qonë në gëzimin e diçkaje cila është e kotë, edhe pse ka një loj mbulimi, apo një loj kalofi të fitores, qëfar është të mashtruarit me emocionet dhe me entuziasmet e turmave. Por shemë dhe zërë, turma, që do më thonë, populli. I thoi në gjune ulemave gjumhur, gjemahir, i thonë, kur mledhen shumë njërzi, prej gjërave më kritike, që kemi përmenjë neve, që do t'i përmenjë nga porosit e ajet 120-121, dhe zërë është mos shkuarja pas turmave, nga se turma nuk mendon. Allahu Gjelluala, kur i ka përmenjë turmat në Kur'an, gjithmoni ka përmenjë në kontekstin qfarë. Por që imu, ka thënë vë, e këthera hum fesikun. Shiko, turma. Shumica e tëre janë, ha, fasika. Dëmonë, kure ka përmenë turma njërzit, nga se njëri ju diqish njët ingushlum, dhëtë mara hati jam ka janë shumica. Por Kurani ka një qazë e shumë ndryshe, dhëtë ka dalë. Pse janë shumë, kjo se banë të mamë. Kjo nuk e banë të mamë. Andoj, Kurani kër i qazët shumit, turmës, që ka thëtë fesikin. Prisht. Kur i qasët në rasët tjera dë mërënqëmës, thot kullu hizbim bima ledejhim ferihun. Thot Allahu te bareke vë tjala, gjdo turm i gëzohet vetës. Këni pa vëzër njërzimi, lojloj ideje kanë luftu për ta njërzit. Sot ti për shembol, ti e lexon për shembol, se si kanë dek njërës për komunizm dhe menja nuk të marë. Thua, a u konë të manë, a i njeri cili jetën e ka dhonë për komunizm. Për ato kartonat e kuq, se o kanë me një filan partijen. Apo, sot, këti kandit që ka kalua jo histori, ti do këtë, apo, shumë e ullta jo. Por në atë kohë, në atë nxehtësi, në atë temperaturë, je llogarit tradhtar mos më kanë çështu, apo? Andaj turma vëllazër, çka thot Allahu xhelala, i gëzohen, ha? I gëzohet, ai nuk e menon atë punë. Po janë dushku krejt që ne do të më shkuë dhe nuk çon kokën. Andaj pika e dytë që kam përmendë dietar është mos më mashtru me sloganët dhe ato simbolet të mdoja që i ngritin turmat. Vëzër, turmat kanë qef më gzu, më dofru, me këci, me valzu. Këtë janë turmat. Këtë janë turmat. Andaj, kur kanë dalë edhe në luft me pengamene së nam pala kundrështare, me që ka dalë, vëzër? Me tupana, me dajire, me fylla, me muzik. Se e kanë ditë se kjo i be turmën. Ndërsa pengamene së selle, ma ka dalë qështu? Ja, nuk ka dalë qështu. Se për e mësëm nuk kam lev turma. Hajdi ju, katë muni. Si cëllë që ka, jo, s'ka mundë si. Une, o vjen ti qysh lip dhe kërkon Allahu Gjellola se s'ka. Nga se nuk imi të ba i gare këtu. Nuk imi të ba. Ka arë një ditë për ditëve një njerit e pengamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe jam konë luft. O konë i dhujtar, pagan. I ka thanë, o Muhammed, une pu du me dalë ka ti. Ama jo si musliman, me të një mu. Si kur që jam plët njerëzi. Dhe qire, une, si jam si ju, as du mu falë, po du me një muhe. I ka thamë për mësëram, du me të një mu tyje. Qëka i ka thamë për mësëram? Nuk u mduhësh. Se unë nuk jam du bo njerëzi për veti, une. Ka thamë eslim, hinë islam njerë. Pse eslim? Po ty mund është me dek luft, shkon huq. Unë nuk garantoj pasaj që ti në gjennet, nëse ti nuk i këgri, dhe tira të Allahu të bare kjo e tjala. Andaj qëka i thamë, nuk u mduhësh. Hinë islam si dush. Pastaj lufto, pastaj përpjeku. Andaj, mos mashtrimi me atë euforijën, atë gufimin e turmës. Nga se turma, vëzër, kështu e lunë ata lojën. Janë dëfruse, zbavitse, ekstumral dhe mashtruse. Kjo është pika e dytë. Dhe për këta ka gjanë e gatë, për shemë psikologat kanë shrujt, libra, po edhe disa për muslimaneve, psikologjia e turmës. Sot, për shemë, vëzër, për mi mashtru turmat, kanë ngrit seminare apo trajtime të veçanta qysh me dal njani me i bin turmën. Apo ja kanë mësu kanë thonë lëvizë dorën kështu, këshirë kështu, e kështu me radhë i ushtrojnë për mi morë turmat. Por që më njana prej tyre në cilë ashtë për sërit e rrenën. Falë si besnik, anë pëse e din ki që i amoral. Por që më nga i shumë i plot njerëzi ju dalin pitë koritmeve qka me gjdo norma i du të me dal piloje. Me gjdo norma. Me çdo normë do të dalpiloje, mirë po ati kanë thonë ti del fol si i moralshëm. S'ka lidhje. Del fol. Por sëritën i rrin 100 herë, 200 herë, njerëz thonë, a diçka nuk ka me bash ashtu. Se ke këshira që po fol. Pra, turma vëzër, shpejt i harron gjërat. Kur'ani si harron. Kur'ani nuk i harron. Kur'ani ta përmend. A be di që ta? Po, të ka ndodhur se për çisajna. Unë kum harru, unë s'kum harru. Allahu gjë nuk harron. Andaj mos mashtrimi pas gufimit dhe entuziazmi dhe emocioneve të turmave. Dhe e treta për pikave të ndëruar vëllezër, që shumë e rëndësishme që jemi te ajeti pikërisht, kanë thënë dietarët ademu taqdir el kafi li radd fi'l el a'da. Kjo është domthon kulmi i panjohurisë së umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Cila është kjo vëllezër? Për diagnoza, analizave. Pse muslimani sot i gëzon çdo gjëje? Elhamdulillah, thotë me çikat. Po çka thon Muhamedi sa për çdo sa elhamdulillah. Nuk ka thonë Ebu Bekri për shtë sajnë, elhamdulillah. Jo, ka thonë, kë nuk është, nuk është taman. Por që imull, Omer Khattabi, radiallahu anë, kur 100.000 Arab të Jemenës, i kanë qurë letër Ebu Bekri Siddiqut, radiallahu anë, dhe i kanë thonë, shiko, Muhammed e Selam ka vdek. Muhammed e Selam ka vdek. Na falmi, agjërojmë, si të kena mundësia dhe bajmë haqë, munomi mi bëtë dhe detyra, zeqatin se japna. Se mali. Se më punoj, së ta jap. 100.000 veta, sa pare janë ati? Shumë pare. Dhe i qunë letër e Bubekri, së ta japna zeqatin. A ma falmi, a gjërojna, e kështu mëra. Nuk thaj Bubekri, Elhamdulillah, falem, mira puna. Madje, kur thaj Bubekri se qa do të baj me to, qka tha Omer Khattabi, tha po. Po, ato janë të falë, po, o Bubekri, janë të falë. Tha vallaj, kjo, shpreja e njërë sa i Bukhari, sa i Muslim në përsunenet, Musnedin i Muhammedit, Ibn Kethiri, krejt djetarët e kam përmen. Që ka thënë Ebu Bekri? Vallaj, kjo vëzër o kanë, a i disa pakit se vogël ka mejt aty. Ju ka thane Abubekër Siddiku ati mezhlisit ku janë konsultu për çështet e muslimanëve të ndoja, ka thane vallahi, një litar, litar. Ça që ka me dhënë zeqatin? Shumë njëri e ka me dhënë zeqatin shumë pak. Një litar, nëse shkruan Kur'an me ia dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai më ka lënë mua halife, musliman më ka lënë halife. Ai nuk më jep mua. Unë jam marr, ha. Jam marr me shtet. Patjetër. Tani shiko kjo mendësi jo vëzër. Shumë nëse na e kthejna kohën e sotit çka thot ai? Thot elhamdulillah beçi thot. Baran pe fol gjuhën ton. Po, apo, një selam të jep dikur. O dhe zërë në spe e mohojna këta. A e gjimi qarë. Në spodhojna kjo. Ama ti me e bo këta. Apo përshimu i dëgjon njërzit. Kjo subhanallah, kjo piqudirave. Thot, a je i bom sinet po, hec. Dhe zërë kjo që sharake. Ama është edhe për qaj. Se mundohet me e bo gjennetin Allah. Atë kanë bo ti sinet po. Po dhe jehudit dhe zërë bon sinet. Jehudit bon sinet, i një legjonit. Nga se nga feja e tyre, bon sinet. E ta që me thona për ta? Dhe na e përmendëm se në transmitimi kanë thonë La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ande dhe Shekhu Islamu Tejmije, te jehudit mbizotron kibri, jo shirku. Se ata nuk adhurojnë diçka. Nuk adhurojnë diçka. Grupe ka që adhurojnë, mirë po shumica e tyre nuk i nështrojnë dhe një gurit. Nuk i nështrojnë diçka pos kibrit vetë. Nërsa të krishtërët është shirku. Apo, andaj shiko, e trejt e kanë thonë djetarë. Mos përcaktimi i mjaftushëm. Mos përcaktimi i mjaftushëm. Me çka mundet me reaguë kundërshtari? Shkruaj këta. Me çka mundet me reaguë kundërshtari? Për shembull, në ditë për ditëve do ta përmendim natë tefsiri i surës Kul ya ayyuhal kafirun, që kanë përmendur Mukethiri, kanë përmendur edhe dietarët të tjerë të historisë, kur ka zbrit surja këtë ditë Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kur ka zbrit kanë ardhë disa prej paganëve dhe i kanë thonë pejgamberi së sellem kështu. Ka thonë o Muhammed, a je i knasht si na me adhuru Allahun, vesh nja, pa i bashir? Ka thonë bo. Ka thonë ne e kena një plan. Shiko, atë janë zi, janë bërzi, që me bo. Ka thonë ne e kena një plan. Një vit të plot, kena me adhuru qishë të thush ti. Dhe një vit tjetër, kur ta krym këtë vit, ti vjen dhe adhuron edhe latin. A di çka më interesant vëzëm këtu? A di çka më interesant këtu? Sa ata kur i kanë thonë na adhurojmë veç Allahun, një, kur të vish ti me adhuru te na latin, na standalojnë atë, a pa të adhuroj Allahun, ama edhe latin. Shiko, sigur në këtë kontratë ka, domethë më shumë për ty sa për neve. Të shire, vitin kur ti të nështrohemi na nështrohemi veç ty. E ki qartë. Një vit vetëm ty. Çish thush ti, Allahun një, Allahun një. Ama vitin tjetër ti ki me arë të lati, në standalojnë ati prap falu. A për kupto? Dëma, këtu ka dy vite, minda. Faktikisht, për nga me sëram, dy vjetë, tu dy vjetë ka me adhuru Allah, mi po të një vjetë edhe lati. Shumë për analizëve, nëse i zbresmi në fushën e përmasave që i kanë kriju njërzit, që i bje, po, apshaj, Allah, po të dy vjetë, ki adhuru Allah, një vjetë, shkon pak me ta. Çka tha Allahu xhela kul ya ayuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun. Kjo vëzë nuk ka i gara. Kjo e vërtet. Nëse batili s'ka çka hub, veç e vërteta hub. A batili çka ka me hub ai? Nuk çndron kur gjë. Çka tha Allahu xhela thuaj o ju pabesimtar, un nuk e adhuroj atë çka ju adhuroni dhe pastaj e ka vërtetuar Allahu deri në fund surës. As ju nuk jeni adhuruar asaj çka unë adhuroj. As ju nuk A asë unë nuk jam adhuruës i asa ju qka e adhuroni. E ka përsërit me forma ndryshme për qka? Së mundët qëta. Nuk mundët, që unë janë hakë ju në batil. Andë dhe zërë, kanë thënë djetarë, diagnoza e tretë, analiza e tretë është, a e diti se armiku, kundërstari, si mundët me reagu kur ti jenë vërdetën absolute? Kur ti jenë vërdetën? Absolute. Andaj çka tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ayatin 120, "Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mo e mëngta për sërisin. Nuk do të jenë të kënaqur prej teje as jehudit e as të krishterët derisa të ndjekësh milletin e tyre. Pse tha tyje? Ja përmendo. Pse tha tyje? Pse nuk tha me juve o ju musliman se mundet dikush i musliman me thana diçka? Çe unë jam i mëshëm. Ngom një muju, Unë e di që ishmi bo këto për veti. As hupna, na, e as nuk him të lashe. Por Allahu Gjellera tha, jo me juve, me pengamberin a.s. Andaj kush është me pengamberin a.s. Ata s'janë të knasë me ta. A nëse njani ban, servilosje, ja ulin kokat me vaj të kotës, ajo ma bet, ma bet tjetër. Andaj kjo janë tri pikat e njërë vezër, e para, pro tri pikat se ti kam përmen djetartë, të cilat bajnë umetin e Muhamedit s.a.s. fatkecisht, mi u gëzu gjërave të kota. I kini ba, subhanallah, pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith shumë qartë ka thonë, shumë qartë. Pre, krejt festat e ignorancës i kam shkel. Na muslimanë di kemi veç dy festa, veç dy. Pas Ramazanit edhe pas haqit. Mirë, po në gjdo vjet, hoqo alejot me festu këta, po ti aje të kuptu veç dy festa. Edhe ato të dhja të kanë njëmën, Bajram. Ti si mës nish, Bajram. Eid, së shte jotja jo. A ma ka dalë, sash. Ani hajtë për kjo jo. E kjo tjetra, po, dy ka thamë për jonsëram, vetëm dy. A na njerëzit, atë shumë, dojnë mu servilos me të kotën, nuk e kuptojnë tekstin e pengamësat, apo shtirën gjoja, se nuk e kanë kuptue. Dhe zërë, kjo fe e kërkonë seriozitet. Nuk mund është me lujtë me këta. Pengamësëm ka alë me citate. Andaj, ka ndonë djetartë. E para, duhet në përcaktu. Sa ka shku me ti larë në kuptimin e fejsa Allahu të bare kjo e tala. E dyta, mos mashtrimi me turma. Turma mund me bo gjithë shka. Turma mund me bo gjithë shka. Dhe e treta, mos përcaktimi i sakt se qka mundet me ofru kundrështari. Mundet me të ofru diqka qka ti dhu, e po që, e arritëm. Dhe krejt qka mundet me ofru kundrështari, ja kanë ofru Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse i kanë thënë ato pare? Që nëse ndonjëherë umeti ka krizë, e di kështot, a e keni për para? Që? Dhe zërë ata parën se kanë problem. Ti shlojnë bankë, sa do shifra, se sot pare apo shifër. Sa i dove 1 miliard? Shko i kije, nda kik i kije. Qka i thënë, a do mu ka mbret? A i do gratë më të mira që ka egzistojnë? Tha për jënë sëmë, a e kryjte po? I jo, si du. Nuk i du. Pse nuk i du? Se unë i arri këto, unë i meritoj këto. Unë i baj une, jo ti me mi dhonë muhe. Se kur të mi i pështin paket më ashti edhe, në nështrimin, robrien, sklavrien, kitë mi shtime një paket. A kur ti marë une, jo, unë i marë me dignitet, me merit, e kështë më ratë. Andaleze, kjo është të sinën, e ka përmen djetarë, neve do të vinë në ajetët, kur të vinë të ajeti i nështrimit e i kuptimit të fejtë Allahu të bare kjo e tala, të turma, do të vinë ajetët, sa flasim për turma, kjo që ka duhet me bëha muslimonin pak ma si qelë. Jo është dhe sa në që ka sërvohet, kjo e jona, ajo e jona. Andaj, shpesh e rëgëzër, mate, në gjere Muhammed e Selam, qa kish me thonë këto? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, këtu janë atët se e përtaktonë. Qa kish me thonë Ebu Hanifja? Qa kish me thonë Imam Ahmedi, Maliku, Shafiiju? Qish kish me vlerësu këtë Muhabet? Qish kish me vlerësu? Abe, o gjithë ashtë, janë të festu njerëzit, lej rahat. Ato rahat se ato rahat janë të nejtë, ato nuk janë të e qakrijen. Neve në intereson feja e Zotit, Kur'ani, Hadithi, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ado dhe zë kjo është më rëndësi që theksohet dhe detalet e kësajna e kanë vendin e vetë. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, walen tërda anke l-jehudi, walen nësara, hatta të tebi amilletehum. Kur nuk do të jenë të knaqur me ty jehudit dhe as të krishterët, deri sa të ndjekësh milletin e tyre. Thuaj, vërtet udhëzimi i Allahut është udhëzim. Nëse i ndjek epshet e tyre pasi që të ka ardhur ilmi, ti nuk ke as mik e as mbrojtës prej Allahut. Këtu vëzër kemi disa prej mësimeve. Ajeti 120 i surës El Bakara. Kush ka mundësime për cilë me Musaf apo me telefon, letë për cilë. Mësimi i parë, porosia e parë, e këti ajeti qka është vëzër? Inati i jehudive dhe i krishterëve. Inati i jehudive dhe i krishterëve. Pse themi inati, ose pse kanë thonë djetartë inati? Shikoj vëzër, nëse e merë numrin e jehudive që kanë pranu islamin, me numrin e idhujtarëve që kanë pranu islamin, cili e numër më i madhë? Numri arabëve. Për nga mërë a.s. atë shumë e ka zvoglu mundësin për të pranu jehudia islamin, që ka thonë, atë i sa i muslim, 10 jehudi me pranu islamin, këtë jehudi të bojnë bojnë musliman. 10, 10, 10, mirë po as 10. Pse vëzër? Nga se inati. Nga lind i nati lind dhe çka thon Ibn Xhauzi kur ti afrohet diçka diçkaje. Ngjajshë. Për shembull. A keni pa ju doktori, mjeku, medicinal, me urrejt një këputtar, me pa zili? Apo? Jo, be thot, shko be dre sekundat ku dush. Ama për shembull, mia përmend një kolega ti, Janis, a, thot, nuk dhej bashkë mirë. Për shembull, si ja përmend një këputtarit, një doktor. Thot, shko be lë, ku dush, kon doktor, shnëshu. Mirë për nësi i thu një këputtar, dhe ta i zdin me ndrejt mirë. Nëse e merë cilën dush fush, vëzër, cilën dush rafsh, rafshi, nëse ja bje të ngjajshmin, të fushës vetë, fillon e ingulfatët, i zinjët frima. Në një basë gjokësi, i ingushtohet. Pse? Se i është zanë vendi. Apo? A nëse ja përmend fushës tjetër, nuk e ka problem. Dhe, s'ka problem, nuk e kam me këta problem. A do të kjo gjithë, Abdullah ibn Abbasi, vëzër, Abdullah ibn Abbasi, ka thonë, kjo ndodhë me sojgjallarë, më s'flasin fushat tjera. Ka përmend Ibn Abdul Berri, rahimahullah, hoxha Ispanjës, me transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, se ka thënë Abdullah ibn Abbasi, ndodhë që dietarët më u ka cafit me njëri tjetrin, që ishka cafit në capat. Ka thënë, ju musë mërëni me këta, mërë një u ilmin. Që ishë në me amur ilmin. Dhe zë njëri, njëri, tabiat. Apo për nga mërë e samë në e përmenë, hadithë saj të ima Mahmedi, kër i tha Aishës, Allah i t'i këput durët. Nervos, Allah i t'i këput durët. Kër u këthi u qëtësu, tha o Allah, ku për ka një amlut kondër fale. Fale, njeri, u nervozona. E tash, nëse pengames ram, mundet dhe njerë gjenje nervoze mu lut kondër. Qka thu për njeri thjesht, haj mundet gjithë ditën mu lut gabim. Gjithë ditën me fol gabim. Andaj, pse ndodhi nati dhe zëtë e udi dhe krishtert më shumë? E pse nuk ndodhë përshimu të paganët tjerë? Apo të ata shka janë pa fe? Pse nuk ndodhë? Sepse afërsia është me afërt. Ose nëse dhejmi kështu, ma di djetarë kanë thanë, apo e thamë në ligjëratën kaluar, Allahu ka thanë, nuk do t'jen me ty i knas jehudit, pas e ka thanë, krishtet. Pse e ka para pri jehudien? Se kjo mëjna qi. E pse kjo mëjna qi? Se o ma afër ilmit. Jehudia ma shumë di. Krishteris di. Ate Allahu që ka thanë, gajril mëgdubi, Allahu është idhnum me jehudit, ndërsa krishtet që ka thanë, vëllët dalin, topt. Tani, pse jehudit kanë më shumë inati? Sa të din. Në të vratë, parëndë dhe të thotë që i khlusë të më të imie, në njil e kanë të shkruar ka me ardhë Ahmedi. A në të vratë e kanë Muhammed, cilë janë më angat me edit. Qështë e njofi njësë për nga mberin tonë, a.s. Allahu që e ka përmenë surën, safë se e ka emrin Ahmed, për nga mberin a.s. Mirë po, Ahmed, a e njofin këtë Ahmed? Jo, që e njofin? Muhammed. Sash, me ta shkujt dikush, ka me arë Muhammedi. Edhe me thonë qëtëri, unë e di që Ahmedi. Cëllë e di ma afer? A që ka Muhammed. Andaj ata kanë ma shumë informata. Për këta edhe nëzitë më shumë inati. Andaj kjo është porësia e parë, se sa ma afer që janë gjërat, ashtë ma shumë edhe shtohet inati. Porësia e ditë, në ndërrua vëzë që ka përmenë djetarët, është se a i cili nuk është i knasht me diçka, ha, për çka arvatët? Dikush për shembull i kupton gjërat cungume, gjymtume. Allahu gjëra thot, ata s'do t'jenë t'klasë me ty, o Muhammed, alayhi salatu wassalam. Kjo çka nën kupton, kanë thënë dietarët, pra nën kupton se do të përpjekën me, ha, me të boka veti, çish doin ata, jo çish do ti. Ata njeriu për nga tabiati, çfarë është vëzër? Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu për nga tabiati është hammam. Lëviz, hari, punon. A ka dhe njëri që së punon? Ska dhe zër. Ska asë njëri. Mas, edhe mësë me lëviz iq, ka dhe një dëshirë. Për ndryshë është, sot aman. Po për është me përgjendje normale. Tani, nëse, qka në kupton, për është i e dy? Se ajë kur sështë i knasë me ty, ka me orvat me të bo si vetja, e pas ajë është i knasë. Andë që ka tha Allah u gjela? Hatta. Djetarë kanë thonë, lidhësja hatta, është deri sa, qka? Ta rrijet një cak, ata e kanë një cak. Ku të bëhet cina, ta shtet të drejta të gjithëve qytetarëve kështu me radhë. Derisa të bëhesh si ata. Kjo është porosia e dytë. Porosia e tretë që kanë përmendur dietarët është, kanë thënë, el kufru milletun wahide. Kufri apo pabesimi, mohimi, gjithçka që është kundër imanit është një millet. Tho që e khulisamë të imi e, kjo një milet është për nga burimi bazë, por kur degzohen, marin kalopë ndryshme. Andaj Allahu te bareke ve teala çka tha, hatta te tebi'a milletehum, derisa ti ndjekësh tha milletin e tyre. Një, çka nën kupton? A e ndjekë jehudin, a e ndjekë krishterin, a e ndjekë paganin? Një soja. Pse? E kot batil. Pastaj a u rreshtove ka ky, a ka ky? Kjo është mesele kallopi, ama mbatil janë krejt. Andaj kanë ndonjë dietar rregull, milleti i kufrit o një, milleti i kufrit o një, mirë po llojet e tyre janë ndryshme. Andaj Allahu gjitha ka përmen jehudien më lark, krishterin më afër, ekshtë më afër prej gjërat e cilat i ka përmen Allahu të bareke u e teala. Gjithashtu kam përmen djetarët se prej porosive të këtja jeti është se gjithë shka jashta udhëzimit të Allahu dhe pejgamberit sallallahu aleyhi sallem është humbje. Qka tha Allahu gjithu ala? Kull, inne huda Allahi huel huda. Kjo inne huda Allahi huel huda ka thonë djetartë është kasran dhe hasran. Qka i thonë kasran? Osh veç të shtu kur gjot jetër. Që dhemi, la ilaha illallah. Ska zot të adhuruar përveç Allahu. Nëse dhemi për shemu, Allahu është zot, kjo nuk e këput mesejnë. Se mund është me thonë, Allahu është zot dhe edhe ky. Për shemu, mund është me thonë, kjo djali mirë, po dhe kjo djali mirë. Për nëse du, vish që kjo djali mirë, këti këpër jashtu, vesh që ky. Andaj shi ka arën Kur'an, kull, inne hudallaj huel huda. Shi ka thëtë Allahu gjilë, thuaj, vetëm udhëzimi Allahu të është udhëzim. E tjerat, nuk janë udhëzime. Thëtë Allahu të barëke vë tala, në surën Yunus, ajeti 32, fe ma dhe ba'de l'haqi illa dhalal, fe enna të srafun. Thëtë Allahu të barëke vë tala, në surën Yunus, qëfar mund të ketë pas dëvërtetës, pos, ha, dalali. Çka mund të ketë pas vërtetës, pos dalali? Nga jeni të shkuë? Përzirja dhe zërësht o shumë interesant se si e përzi njërzit dhe vërtetën me të kotën. Thëtë Allahu të bare kjo ta në sure Sebe, wa inna au ijakum la ala huden au fi dalalin mubin. Shiko që ka thënë Allahu të bare kjo ta, duke e tregu se vetëm një rrugë është e vërtet. Shiko për që imo sot njërzit e kanë shpik, neve të flasimi me lejnë e Zotë Gjelluar një zingjirë dveçantë për disa për i dyshime të cizat i përfoli njerëzit, për i tyre cila ashtë krej njerëzit e dojnë një Zotë, rrugët janë ndryshme dhe me kitë tamane kam në ku që ashtu dhe zë apo, thotë ti përshemë falësh, a qëtëri lutët, a qëtëri zemën e kotë mirë, a qëtëri banë mirë, e tjere tjere prej gjërave të kota, që ka dhejmë jo dhe zë, s'ka mund si kështu. Mësin, atëherë Allah u gjërë dhejmë në kalon, humbë në ju, qka du një bani? E pse ka qytë Kur'anin fasëll, ndarje, sëqarim? Ha? Dhe sëqarim. Qka dhe të Allahu të bare kjo e tala? Sure Sebe, ajeti 24. Dhe të Allahu gjelu ala. Ne, apo ju, jemi të uzuar, apo të devjuar qartë. Ha? Muhammed e Sami ka thënë Allahu gjelu ala. Thuaj ju, kejtve, të gjithve. Thuaj, ose na jena ndalal komplet, ose jena të uzuar. Edhe ju, ose jeni ndalal, ose jeni të udhëzum. Ta shmatme. Para më do dhe zë. Qëfar sfidi ka prua Allahu te bareke ve teala? Thuju krejtë. Qashtë mundësit janë dy, si janë tri. Thuju, ose une jam, ose ju udhëzum, ose i devijum. Ju, ose jeni të udhëzum, ose jeni të devijum. Bashk nuk shkojnë të dija. Cële e mërmendja dhe zë? Që nëse i themi dhe ujtë. Mate, ja islami, ja i vërtet, ja që kjo. Mësë mban ti muë labirinte të dhja. Së mundë të dhja, që kjo për thot të kundër të në kësajra. Islami thot, kush është si unë e hinë gjenem. Dikush thot, lebe se dhe kjo të aman. Po së mundë që kjo për thot, ketë kanë me hinë gjenem. Kjo për islami thot, jo krejt. Ka du vija. Ta shiko Allah u që dhe se ka prue në kufi. Thuaj, o Muhammed, alej salatu selam, ne, o ju, ose jemi në dalal, ose jemi, ha, në udhëzim. Ka përmen Shejkhul Islam të imi e të ndërruar dhe kjo shumë rëndësi në gjarje me ibret të madhë. Ka përmen Shejkhul Islam të imi e në një prej bisedimet të ti dhe diskutimet të ti, ka shku të një hoqë i cili u kanë hoqë indikuar nga filozofia dhe filozofët ndahan pastaj në Gjehmi, Muatezili, Esharije, Maturidije, Kerramije, Kullabije, shumë prej fraksionet të satë janë të njohura në mesin e djetarve. Ka shkute njani prej mutekellimin, se të morë me kelam, me logik, me filozofi, Dhe ata vëzën e dini kanë disa problematikave shumë fështira. Allahu nuk qëndron bjarë se atë janë ven. Allahu s'ka dorë se kjo i bje mu kanë si dora e njerëzve. Allahu nuk ka ftyrë se i bje mu kanë si ftyra e njerëzve. E kështë të mëra prej dalalateve. Kanë shkute një hoqë dhe i kanë tonë. Po të pysim të ki i cili e konë indikuar nga filozofia, që i kërësam të mje e bjenë si transmitim. Ka thonë kështu, ka thonë hoqë, kur dalmi para Allahot, shko, jese, dhe zë pa i prunë meselet në akiret, zdel fotografia qartë, i tha, o hoqë, kur dalmi në akiret, cëli ashtë ma afor me shputu, a nasi mu të kellimin, filozof, a këta të cilat janë, ato e elisonetin e quin mugjesime, se kinë se i përshkujnë Allahot trupë, hasha, i madhësh Allahu dhe i pastër. E i quin mugjesime. Ka thonë, kur dalmi para Allahu, a na pështojmë malet, a këta, që thënë Allahu mbi arsh, Allahu ka dorë, Allahu ka synjë, që shi takojnë Allahu? Allahu flet, Allahu idhnohet, Allahu do. Ka thonë, cilja? Ka thonë, moti kjo meselë më ranon. Qiko? Tho që i kërësëm të mije, u konë pitë meqmive. E ka dikush se menon hiqë. Si të me thoje jemi këtë mira. Po kisë, u konë thëtë, që i kësëm të, dhe ki i meqën. Ka thonë, më të kjo meselë munon muë. Po u konë, i grupës, më të kellimin. Ka thonë, ja po të japë mundësit. Që po të ka thonë, qysh mundët më vdalë. Kur del këta, që a quim mugjesime, që thonë Allah e mbjarsh, Allah i ka dorë, Allah i ka didur, Allah i ka hidhrim, ka rahmet, ka dëshirë, ka rizallëk, këtë haki janë këto. Ka dhe në kurdale për Allahot, i thotë kështu, o Zot, nëse unë jam gabim, qështu e ke shkrujt ti në Kur'an e ke zbrit? Qështu, pra, nëse unë jam gabim, mas pakti, që kam ba une, e kam ledzu Kur'anin, beljedehu me bësu të ten, Allah i ka diduar. Sure, Ali Imran, sure Maide. Allah u gjithë thotë, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, Rahmanin bi arsh qëndron. Thot ki kur dalë për Allahit, edhe mu kanë gabim, a i ka thonë, dhe pëse kjo është qashtu, pa fije shibe, pa a i ka thonë, edhe mu kanë gabim, i thot, o Zot, unë e lexova, e thash që shë lexova, qështu, a ke thonë ti Kur'an arabisht, ne e lexum dhe e besum. Për nga mërë e selam, e kanë vetë, ja Rasulullah, a e shof në Allahin në akhiret, në gjennet, tha po, a e shif një hanën, po, qështu kini me pa dhe Allah? A është hanë imaginata hak. Hak, ka thonë, qështu kini me pa dhe Allah, pa unë ngushtue. Ka thonë, po, kur dalë minat, qka i thojna? Allah i thotë, Allah u qëndron bi arsh, ki thotë, ka dalë se nuk o qashtu. Allah i thotë, në Kur'an, Allah i ka didur, thotë, ka dalë se së qashtu. Allah u thotë, për nga me sëram, ju e shifë një zotin e ju, thotë, aj nuk shifët. Ha? Ne i thëjme, Allah u ka dëshirë, do dikan, thotë, ka dalë se Allah i zdo. Ha? Ka prej egërësijës në rivalitet me fjallë në Allahu Gjela, diçka qka s'para me ndohet. Cëli ja u mënë menja me pështu e dhe zër? Shiko ki u që si e ka pruhe. Në funi munit, na qka dhemi. O Zot, pse kini thonë ju që une qëndrojnë bjarësh? Në Kur'an, shkruun. Dhe si në dha, ta e pranojnë që është u shkruun, po pas ta e bojnë interpretime dgabuara. Andaj të ndëruar dhe zër. Mundësit nuk janë që shjapi njerëzit. Apo, edhe kjo mirë, edhe ajo mirë, edhe ajo mirë, edhe fjallë Allahu Gjellar është maserioze se kaqë. Nuk mundët, edhe Kur'ani hak, edhe fjallë të njërzve hak, edhe ligjët të njërzve hak, o Kur'ani o ata, du të me zhjetë njërë ju, o këta, o ata. Andaj, primësimit se dhe kanë zirë djetarët, është se o udhëzimi, o devimi. Andaj, ka tonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kullu bid'atin dalale. Dhe ka me të khutbe muslimanve. Kullu bid'atin dalale. Çka do të thon kullu bid'atin dalale? Çdo shpikje jo dalal. Çdo kush ka mendon se mundet me mrit Allahu pa Muhamedit alayhi salatu selam si udhërrëfyes dhe rrug tregues, ai ndalala të shkuhet. Ai ndalala të shkuhet me citate kuranore. Andaj kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh. Premtime të tjera që kanë dhënë dietarët, është fjalë Allahu te bareke ve taala wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Nëse ti ndjek epshet e tyre, pasi se të ka ardhë dia, atër dhije se Allahu nuk le asë një mik dhe asë një përkrahës. Shikove zër, këtu ka ardhë e një loj raport i karshi-karshi mes fjallës milletehum, milleti të tëre dhe epshet të tëre. Kjo është ajo miksi të ka e bojë njërësit. Ata dhe vetën e qujtë millet, fe. Allahu që ka qujtë? Ahua, ahum, e pështë të tyre. E cila e vërtej, lezër? Ajo që ka njëri ja jep disa emra vetë vetës, ajo që ka Allahu e qunë? Ajo që ka Allahu e qunë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë një pjesë umetit tem, Sahih Buhari, hadithi. Do të vinë një pjesë umetit tem, do t'ja ndrojnë emra disa gjërave. Ha? Rakijës nuk i thojnë mo raki, po kanë mi thonë Skënderbeg, ver, pije freskuse, verore, pranverore, ku e di për legjendave. Kjo vëzë, edhe një milion emra mi anu, nuk e zbe haramin, harama. Dikush do të kadal se nuk kena të folë për raki, për pije verore, le, ajo raki, api rushit, a deh po, qka ta për jënësam, ja ndrojnë emrin, ama kjo nuk, për shemë më thot, sot ti dhue, haram është për shemë lidhja paliqa. Thot, une nuk jam të thonë lidhje paliqa, unë jam të kalu. Qysh du shbe luj me terme, ti nuk kili qatë, nuk ka këtu, jam të kalu, e kam dëshnore, jo, une vesh jam të njoftu, njoftim, e kështu me radhë, a kini qa, as kini qa, qëtu a ma beti? Nuk mund është ti me lujt me fejrë Allahu Gjelluala. Pra, emrat të shumë se ndryshojnë hakikatin. Ma e mendhe zërta. Emrat të shumë, ti ti e qunë diçka, një diçka, si andronë hakikatin. Qëka dhe Allahu Gjelluala? Ata s'kan më kanë të knaqët me ty, o Muhammed a.s. Deri sa t'ju shkosh pas miletit të tyre. Ato të menojnë fe. Qëka e qujti Allahu? Epshe. Andaj, epshet të tyre i kanë qujtë fe. A e ndronë kjo realitetin? Jo. Nga se fejt, apo njërëzit i qujnë gjithë shka fe, por të Allahu është vishë nja, inë në dinë, inë Allahi, el Islam. Fe e vetë me të Allahu është Islami. Njërëzit jo vëzër fe, zotë e qujnë, zotë, zotë zot i jemë. Apo, madje për nga me Islam ka ndaluë, munafikit mi thonë zotëni, që e përdorin edhe ndërkomtarisht, zotë i filan, që a bëdhuti, kur u bëhaj zotë i filan, dillafe bashkë së një banë, asë një Allah, asë pengamber, asë kërkan. Andaj, kjo, po kjo nuk e banë zotë një ata, ani pëse njërë zitë i thojnë, ani pëse njërë, ajo nuk e banë zotë një, pengamber ale i salatë dhe se më ka thonë, e në se i duele dhe edem, unë jam zotë një a i bive të ademit, ama unë nuk rënona, unë e harë bukë me robin, bashkë. Pejgamberi sallam, një prej pikave që kanë dashur me zonë kanë thonë, tash çish mund të mukon pejgamber thirrsin e zonit orop. Rob, Bilal radiallahu an, izi. Pejgamberi sallam i ka thonë, o Bilal, para ndodhe zot. Çi këto njerëz se të mendojnë, a thuë edhe ky filani hinxhen ata? Nuk e di më se kush hinxhen ata. Po jo edhe me kush që ka i vendosur njerëzit. Pejgamberi sallam i ka thonë Bilalit, o Bilal, parëm dhe zërë, izi, pja besinis, rob i ka bo izmet njërëzë, izmet i ka bo, be ma qajnë, vesh mi qarapët, vesh ma teshën, mama qëtu, ba ma flatë qëtu, që kjo kanë Bilali? Ka hin islam, ma dje dhe mas i ka hin islam, ka vazhdu një periudë, rob, që i ka thonë për nga mërë islam? Ka thonë, o Bilali, i kumni nalët e tua në gjendet. Qka banë ti? Ka thonë, ja Rasulullah, si kitë musliman, nuk di di qka. Ka thonë veç në kofë një punë që ka e baj, si tjetë që ajo se di, që ka nuk ka thonë, a e di june, që njënë mi thonë dikujna për shemull, me ladru di shka, e di thotë, po hajtë se mësane e kalëzoj, si sekret. Shiko Bilal thotë, ja Rasulullah, që i ketë musliman, po si tjetë nashta, ha, që kjo? Ka thonë cila, ka thonë seher që i marë abdes, para se marë farzi, me qatë abdes, i fali dyre qate, na file. Ka thonë, që kjo? Që kjo të kështi? Dëmonë, ajo, vazhdimësia e dyre qateve, për Allahun të barë kjo e tala. Andaj vezër, regula mësimi të se neve endirrim, e kjo vlenë për gjithë shka vezër. Njërzit mundën me qujtë mirësi, drejtësi, u dhe drejt, apo, gjithë shka, po kjo se bana u dhe drejt. Gjykim, ha, i pa anëshëm, kjo nuk e banë pa anëshëm. Andaj që e khulli sa më të imi, vezër, në diskutimet e ti me filozofat, që ka thot, filozofat mendojnë, oneme, kjo shumë rëndësi. Ndoshtë edhe duhet me folë ligjërata dveçana për këtë tematikë. Thot, filozofat mendojnë se kure trajtojnë një mesele dhe a i bindet se i ka hedhë poshë kreta kunder argumentet se atë ja kanë prue prej fejes dhe Kur'anit, kur a i në vetë vetën e vetë mendojnë se i ka hedhë këtë poshë kujton dhe cilët e praktikisht janë hedhë poshtë. Ama kjo e dalim. A be kupton? Por shembul. Tashune, mi fol vetë vetës tanë ditën, apo, se sot për shembul, është eshton, gjithë ditën. Edhe me thonë njërë, a është dhe eshton? Po. Edhe ti, mi morë njërësit, kjo vëzër se livrit e hanjet. E kështu ndodhe më argumentet, njërë për shembul, diskuton argumentet, lezon, dhe mundohesh me i ba disa kundër përgjigje, edhe kujton se ti pse je bin kundër përgjigjet e tua, ata e kanë rëzu vetë argumentin. Jo. Jo, nuk rëzohen këto argumentet. A mund është ti me thonë, s'ka deal. Edhe kur të verit dikush të që dili, të që ishë po të tanditja në të thonë. Ti tanditit të thonë, po dili është, që me bëna? Edhe kështu fej, alëzën. Ti mund është me thonë, gjithë ditë, s'ka Islam, s'ka fej, s'ka Muhammed, s'ka sunet. Ka të kije. Ka Allah, ka pejgamber, ka sunet, ka rrugë drejtë. Andaj, ndryshimi e mërtimeve dhe vendosja e kallofeve në gjërave të kota nuk e nxjerr atë nga thelbi i vet. Kjo është ajo që s'e duhet me pas parasysh muslimani. Andaj prej asaj që e kam përmend dietarët, është edhe kjo dobi. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, kam përmend edhe shumë prej dobive, neve do ti shmang disa prej tyre, prej dobive që është shumë e rëndësishme. Fjallë Allahu të barë, kjo e tala male, kemin Allahi, min valijin, vëla nasir. Të nërua vëzër, neve shpesh e kemi përmenjë se, bile shpesh parashtrojnë vëzërit pytje, kur themi neve, ende ka këtu mësime, a për një me ka ende mësime, dhe për të vërtetu vëzër këta, i kush me ndonë se përshimë me exagerojme, apo e furim, mera vëzër të thunin dush, të fësir, hinë, ku të mund është me huazu informacion, do të shifë se ajo që ka na e kemi përmenjë, o konë shumë pak. Shumë pak, Kur'an ka dhe shumë ma shumë. Andaj, në Kur'an ka shumë premësime, neve nuk kemi mundësi mi përtheku të gjitha. Premësime dhe është fjallë Allahu Gjelluala, nëse ti ndjek, ata të sëtë, Allahu të ka kalëzu se janë të kotën, Allahu nuk të letu asë një mik, asë një përkras. Qka argument të gjëllë e zërë premësimeve? Se nëse njëri ju nuk e ndjek fejnë, Allahu të barek e vëtala, s'ka kushëruan ata. Edhe nëse ati i shfaqën shumë prej aleancave dhe përkraje dhe ndihmësve e kështu mëra. Nëse Allahu e tërhesh ndihmën e ti për një robit, së një mënë më kërkush atina. Andaj Shekhu Lusamu të imi e ka përmen në disa për e fitfave të ti, ka thanë, dhe Allahu të barë kjo e tala, atë shumë e respekton muslimanin cili e ndjek rrugën e pingamberit a lehi salatu të selam, sa që kjo le edhe qka, le edhe autoritet të ata shka zbesojnë. Ndryshë për atërësët veshtojnë në musliman. Apo, shumë, këni pa dhe zikuron një njëri musliman, me plot kuptimin e fjalës, e qonë farzin vend dhe i rrut harami. Edhe ata tjerët, qka i thojnë? Kret, këta më se thyrë se kisë të kryin këtë punë. Pse se kjo haram? Aj, pi përpara dhe të më se thyrë këtë, nuk të kryin këtë punë, pse, thotë është haram. Nërsa nëse e di se njën janë vishme e më thotë thyrë ajë, se ka serios, bere. Shtene, në të kryin këtë punë. Shekhu sa më të imi e thotë, kjo është adet i Allahut në tokë, ma e men, më su mashtrot. Munësh për një moment, për një javë, për një vjetë, për një dekadë, me të re, duartë rëkitja, aplauze, por vjen një moment që Allah u gjële e tërheqë, s'ka mundësi. Andaj thot që i khrusam të imi, rahimahullah, se ajo që ka muslimant kanë pësu prej tërturës në meke, Allah u a ka zavëncu me kënarit pa shterë, su ka shterë kur mu ajo. A para me ndo persekutimin që ka e kanë gjetë mësanena pa besimtarët, me qka është zavëncu dhe zërë? Ha, me çka zëvendësu. A dini për shembull një prej nënçmimeve që i ka ndodhur Ebu Xehlit, alayhi min Allahi. Allahu i dha shoqë çka e meriton për dënimin. Hamza, ajo pejgamberit alayhi salatu selam, ka dëgjuar se Ebu Xehli po e ngut pejgamberin alayhi salatu selam, po e torturon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka ardhur librat e historisë që ka përmendur Ibn Hishami Muhammed ibn Isaka, kështu më radhë për djetarët të historis, Hamza, një dit për ditë dhe ka qenë punë të veta, dhe i kanë thanë, po e ngus një pinë tanë. Su konë musliman, Allah. Su konë musliman. Mirë po, Hamza u konë njëri madhë, njëri pashë, njëri fort. Adhe kërë e ka pranue islamin, i në furcu musliman, sikur me Omer Khattabin, radiallahu anhuma. Që ka po, ka thanë kush? I ka thanë Amr ibn Hishami, Ebu Gjehli. Atare ka posin Ebu Hakem, për e mësa me ka po Ebu Gjehel. Që ka po, ka shku dhe ka thonë, a është e vërtejta e që kom dëgjue, se e ke përdos nipin të Muhammedin alayhi salatu sallam. Edhe pastaj ka pas disa punë me ta, disa prej shuplakave. Transmetuesi thot asnjëni pit mdhojve se ni ka dalë ndim. Apo asnjëni pit mdoj... po Ebu Gjeli e ka rejt Ibni Mesudin. Hama Allah e ka dhe zavëncu Ibni Mesudit me shka? Se Ibni Mesudit e ka kry punën e Ebu Gjelit. A e po e ka e ka përsekutu një ditë për ditëve. Por Allah e ka zavëncu. Këti me shka e ka zavëncu? Në gjëhenem. Në gjëhenem. Andaj të ndërruar lezër. Fjallë Allah të bare kjo e tala. Ti nëse e ndjek di kanë tjetë përveç Allah. Allah e të rejt ndihmën. Me ta të rejt Allah ndihmën. Mu mledh, shak kanë qirë dhe në toksën të timoj. Ma e men. Andaj, kur të vjen puna Allah, pejgamberit, feja, neve nuk po flasim dhe zërë këtu me shkelë mbi njërës. Mu kanë pa edukat njërë. Kjo, ti dojmë njëra. Mirë po, kur të vjen e puna, Allah ka thonë kështu. Mos e rëtulloh për kërkan. Sepse Allah u ndihmon. Edhe nëse qaty për qaty për se kujtojnë nëse të përdosin, Allah u gjele gjelaluhu ndihmon. Shikoh dhe zër, Shekhu Islam Timie Rahimahullah, Ibn Qayyim el-Jauziye, po edhe imamat më ardhët, Imam Maliku dhe zër, nëse shpeshar për imorën me Shekhu Islam Timie, Imam Maliku dhe zër, në kohën e vetë, se ka pasë qatë namë që e ka asot. Ebu Hanife nuk e ka pasë qatë namë që e ka asot. Njës kujtoj se e ka Ebu Hanife sot emnin e madhë. A në kohën e vetë se ka pasë qatë namë. Njës nuk e ka mba madhë si kur sot. Mas i ka ndru jetë, dhe zërë. Andaj historia nuk putët me ndru më jetës. Henes qelat historia. A do shiko së farë autoriteti kalan Allahu për këta njërës. Pse? Sepse e kanë ndjek razilokun Allahu gjëra. Edhe se kanë gabue, pavarësisht meselës. Mirë pa e kanë pas Allahun të bare kjo e tala për qëllim. Andaj, premësime që ka duhet të kemi parasysh, se njëriu nuk guxon të bën shit blerje dhe manovrim dhe kompromise me fjallën e Zotit dhe me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka përmend dietarët dhe shumë premtime ne do të shtyjmë për ligjëratën e ardhshme. Elusmi Allahu subhanahu wa taala që Zoti onjë jlaluhu na mundson me ndjek fen Allahut, fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu te bareke ve taala që Zoti onjë jlaluhu na mundson me lexuar librin e Zotit, me lexuar hadithën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, me stolis atë në jetën tonë. Elusmi Allahu te bareke ve taala që Allahu jlalu ala atë ku ja kemi çellu Allahut na shpërblen, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Allahi Rabbil Alamin.